لالی روزهای داغ و طولانی تابستان را با گیتا یا فکر به او سپری می کند. البته میزان کارشان کم نشده، کاملا برعکس. هزاران یهودی مجار حالا هر هفته به برکناو و آشویتز آورده می شوند. در نتیجه ناآرامی ها هم در اردوگاه زنان و هم مردان بالا می گیرد. لالی دلیلش را فهمیده است. هرچه شماره روی دست شخصی بالاتر می رود، دیگران احترام کمتری برایش قائل می شوند. هر بار ملت دیگری در تعداد بالا به اردوگاه می رسند، درگیری های روی می دهد. گیتا درباره اردوگاه زنان به او گفته است. دختران اسلواکیایی که قدیمی تر هستند، از دختران مجار متنفرند، زیرا آنها قبول نمی کنند که سزاوار استفاده از مزایایی نیستند که دختران اسلواکیایی برای به دست آوردنشان سخت تلاش و مذاکره کردند. او و دوستانش احساس می کنند حفظ داشته هایشان مهمترین اولویت است. مثلا آنها از کانادا لباس های معمولی دریافت کردند. دیگر پیژامه های راه راه آبی و سفید نمی پوشند و آماده نیستند چون این امتیازی را با تازه واردان سهیم شوند. دعوا که می شود اس ها جانبداری نمی کنند. همه افراد درگیر با بیرحمی تنبیه می شوند. از جیره ناچیز غذایشان محروم می شوند. ممکن است شلاق بخورند. گاهی فقط یک ضربه با قنداق تفنگ یا باتون، گاهی هم وحشیانه کتک می خورند، در حالی که سایر اسرا وادار می شوند تازیانه خوردن آنها را تماشا کنند. گیتا و دانا خود را از هر دعوایی کنار می کشند. گیتا به اندازه کافی دردسر دارد. حسادت های جزئی به شغلش در ساختمان اداری، دوستیش با سیلکای به ظاهر حمایت شده و البته ملاقات با دوست پسرش خالکوب. لالی هم تا حد زیادی نسبت به درگیری‌های اردوگاه مسئول است. به دلیل کار کردن با لئون و فقط تعداد معدودی زندانی دیگر و اس از مخمصه‌ای که هزاران انسان گرسنه باید در آن با هم کار کنند، بجنگند، زندگی کنند و بمیرند، در امان است. زندگی در میان رومانیایی‌ها هم حسی از امنیت و تعلق خاطر به او می‌دهد. او متوجه می شود شیوه زندگیش راحت تر از شرایط بیشتر اسراست. وقتی کار می کند که مجبور باشد. هر قدر که بتواند با گیتا وقت می گذراند. با بچه های کولی بازی می کند. با والدین آنها حرف می زند. بیشتر با مردان جوانتر اما همچنین با زنان مسنتر. او عاشق این است که کولی ها به همه اهمیت می دهند. نه فقط به خانواده نسبی خود. البته با مردان مسنتر که غالباً آن دوروبر می نشینند و با بچه ها، جوانان و حتی زنهای مسنتر قاطی نمی شوند، به خوبی بقیه ارتباط نمی گیرد. به آنها که نگاه می کند، غالباً یاد پدر خودش می افتد. شبی دیر وقت، لالی از صدای فریاد اس، اوی سگان، جیغ زنان و کودکان از خواب می پرد. در را باز می کند و می بیند که مردان، زنان و کودکان بلوکش به زور از ساختمان بیرون رانده می شوند. انقدر نگاه می کند تا آخرین زنان که نوزادی را در چنگ گرفتند با خشونت به سیاهی شب هل داده می شوند. او در پی آنان بیرون می رود و شوکه می ایستد و تماشا می کند که باقی بلوک های کولی ها نیز تخلیه می شوند. هزاران نفر را مثل گله به درون کامیون های در آن نزدیکی می رانند. سراسر محوطه روشن است و ده ها مأمور اس و سگهایشان جمعیت را محاصره کردند و به هر کسی که فوراً دستورات را اجرا نکند شلیک می کنند. سوار کامیون شین! لالی مأموری را که از کنارش می گذرد متوقف می کند و می پرسد ای، اونا را کجا می برن؟ مأمور راه می افتد و می گوید تمام می خواهی باشون بری خالکوب؟ لالی درون سایه ها می لغزد و جمعیت را از نظر می گذراند. نادیا را می بیند و به سوی او می دود. نادیا نرو. زن به زور لبخندی شجاعانه می زند. انتخابی ندارم لالی. جایی میرم که مردم هم میرن. خدا حافظ دوست من. قبل از اینکه بتواند جملش را تمام کند، مأموری او را به درون جمعیت هل می دهد. لالی منگ آنجا می ایستد و تا آخرین نفری که سوار بر کامیون می شود تماشا می کند. کامیون ها راه می افتند و او آهسته به درون سکوت دهشتناک بلوک بر می گردد. به رخت خواب می رود اما خواب به سراغش نمی آید. صبح لالی پریشان به لئون می پیوندد و آن دو همچنان که انتقالی های جدید از راه می رسند به شدت کار می کنند. منگله ردیف های جمعیت خاموش را وارسی می کند و آهسته به سمت ایستگاه خالکوبی می آید. با نزدیک شدن او دست های لئون شروع به لرزیدن می کنند. لالی سعی می کند نگاهی اطمینان بخش به او بیندازد. اما حرامزادهی که اختش کرده فقط چند سانتیمتر با او فاصله دارد. منگله می ایستد و کار کردن آنان را تماشا می کند. گهگاه خالکوبی را از نزدیک بررسی می کند و بر استراب لالی و لئون می افزاید. پوزخند مرگبار از صورتش محو نمی شود. او سعی می کند با لالی که هرگز چشمانش را از حد دستی که رویان کار می کند بالاتر نمی برد، چشم در چشم شود. منگله روی میز خم می شود و می گوید خالکوب شاید امروز تو رو ببرم. با کنجکاوی سرش را کج می کند و ظاهراً از بیقراری لالی لذت می برد. پس از تفریح خوشخوشک از آنجا می رود. چیزی سبک روی سر لالی می نشیند و او به بالا نگاه می کند. از کوری آن نزدیکی خاکستر خارج می شود. او می لرزد و چوب خالکوبی از دستش می افتد. لئون می کوشد او را آرام کند. لالی چته؟ مشکل چیه؟ فریاد لالی با هق هقی در گلو گیر می کند. حرومزادهای لعنتی. لئون دست لالی را محکم می گیرد و تلاش می کند او را وادارد که خودش را جمع جور کند، زیرا منگله آنها را دیده است و دارد بر می گردد. لالی سرخ شده است، کنترل خود را از دست داده. نادیا. منگله که سر می رسد، لالی مأیوسانه می کوشد انان اختیارش را باز به دست گیرد. احساس می کند هر آن ممکن است بالا بیاورد. نفس منگله در صورتش می دمد. اینجا همه چی مرتبه؟ لئون لرزان می گوید بله جناب دکتر، همه چی خوبه. لئون خم می شود و چوب لالی را از زمین بر می دارد. لئون ادامه می دهد فقط چوب شکسته، الان درستش می کنیم و فورا کارمون را ادامه می دیم. منگله می پرسد به نظر میاد حالت خوب نیست خالکوب، می خواهی یه نگاهی بهت بندازم؟ لالی سرفه می کند خوبم، فقط یه چوب شکسته. سرش را پایین نگه می دارد و بر می گردد و می کوشد کارش را از سر بگیرد. منگله پارس می کند خالکوب. لالی با سر پایین و فک به هم فشرده به سوی منگله بر می گردد. منگله تپانچهش را از غلاف بیرون می آورد و آن را به نرمی کنارش نگه می دارد. می تونم برای پشت کردن به من بهت شلیک کنم. اسلحه‌اش را بالا می آورد و آن را به پیشانی لالی نشانه می رود. نگام کن. می تونم همین الان بهت شلیک کنم. نظرت چیه؟ لالی سرش را بالا می آورد اما به پیشانی دکتر زل می زند و از نگریستن به چشمونش پرهیز می کند. زمزمه می کند بله جناب دکتر، معذرت می خوام. تکرار نمی شه جناب دکتر. منگله فریاد می زند برگرد سر کارت، حسابی کار را عقب انداختی. و دوباره راهی می شود. لالی به لئون نگاه می کند و به خاکستری که دور و برشان را گرفته است اشاره می کند. اونا دیشب اردوگاه کولیا را تخلیه کردن. قبل از سرگرفتن کار، لئون در سکوت چوب خالکوبی را به لالی می دهد. لالی به بالا نگاه می کند. به دنبال آفتاب است که رو بتابد، اما خورشید در پس دود و خاکستر پنهان شده است. آن غروب او به بلوکش که حالا توسط مردمی که آن روز شماره کرده بود اشغال شده است برمیگردد. خودش را در اتاقش حبس می کند. نمی خواهد با کسی دوست شود. امشب نه. ابداً. او فقط خواهان سکوت است.